dişin incidir inci. Ezelden incidir inci. Kız dişin incidir inci. Ezelden incidir inci. Kız gözün eladır ela. Babadan eladır ela. Kız gözün eladır ela. Babadan eladır ela. Kız belin incedir ince. Zaten kan incedir ince. Kız belin incedir ince. Zaten kan incedir ince. Kız saçın kumraldır kumral. Anadan kumraldır kumral. Kız saçın kumraldır kumral. Anadan kumraldır kumral. Dişin incidir inci. Ezelden incidir inci. Kız dişin incidir inci. Ezelden incidir inci. Kız gözün el